Yon Zambe nanga Zambe ya solo Zambe nanga neko na kumisa yon Zambe neko na yembera yon kolo lewa ni lewa ay ay ay neko na yembela yon kolo na ko yembela yon Zambe tata na bomo I tala na ko yembela yon Zambe tata Rosalie Zambe.